Micule, scoală-te că am o vorbă cu tine! Ce-ai nebună? Îți place ce picioare albea? Păi ce are că-s frumoase tu? De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine! Lasă-mă că am de cosit! Vrea galgica mea la mare, că e albă pe picioare. Zice că s-a săturat să facă plajă în sal. Vrea galgica mea la mare, că e albă pe picioare. Zice că s-a săturat să facă plajă în sal. Trebuie să-i fac plăcerea, că se supără muierea.